gusto mo, tamang sunod ako. Nagtataka, bakit biglang ayaw mo na? Bigla mo nang lubusan nang ako'y iyong iwanan. Isa bigla na isip mong ayaw mo na. Ubos din ang tuwa, nanginginig.